35वां अध्याय कुरुक्षेत्र के तीर्थों के महात्म एवं क्रम का वर्णन। लोमहर्षि जी ने कहा, इसके बाद तीर्थ का सेवन करने वाले उत्तम द्विज को रामकुंड नामक स्थान में जाना चाहिए, जहां उदित तेजस्वी विप्र वीर राम परशुराम ने बलपूर्वक क्षत्रियों का संहार कर 5 कुंडों को स्थापित किया था। पुरुष सिंह, हम लोगों ने ऐसा सुना है कि परशुराम जी ने उन कुंडों को रक्त से भरकर उससे अपने पितरों एवं प्रपितामहों को तर्पण किया था। द्विजोत्तमों, उसके बाद उन प्रसन्न पितरों ने परशुराम जी से कहा था कि महाबाह भार्गव राम परशुराम विभु, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम सब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। महायशस्विन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो, क्या चाहते हो? पितरों के इस प्रकार कहने पर प्रभावशालियों में श्रेष्ठ राम ने आकाश में स्थित पितरों से हाथ जोड़कर कहा, यदि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तथा मुझ पर आप सबकी दया है, तो आप पितरों के प्रसाद से मैं पुनः तप से पूर्ण हो जाऊं। रोष से अभिभूत होकर मैंने जो क्षत्रियों का विनाश किया है, आपके तेज द्वारा मैं उस पाप से मुक्त हो जाऊं एवं ये कुंड संसार में विख्यात तीर्थ स्वरूप हो जाएं। परशुराम जी के इस प्रकार के मंगलमय वचन कहने पर उनके परम प्रसन्न पितरों ने हर्ष पूर्वक उनसे कहा, पुत्र, पितृ भक्ति से तुम्हारा तप विशेष रूप से बढ़े। क्रोध से अभिभूत होने के कारण तुमने क्षत्रियों का जो विनाश किया है, उस पाप से तुम मुक्त हो, क्योंकि ये क्षत्रिय अपने कर्म से ही मारे गए हैं। तुम्हारे ये कुंड निःसंदेह तीर्थ के गुणों को प्राप्त करेंगे। जो इन कुंडों में स्नान कर अपने पितरों का तर्पण करेंगे, उन्हें उनके पितृगण मन की इच्छा के अनुसार वर देंगे, उनकी मनोभिलषित कामनाएं पूर्ण करेंगे एवं उन्हें स्वर्ग में शाश्वत निवास प्रदान करेंगे। विप्रों, इस प्रकार वर देकर परशुराम जी के पितर उनसे अनुमति लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं अंतर्हित हो गए। इस प्रकार महात्मा परशुराम के ये राम हृदय परम पवित्र हैं। श्रद्धालु पवित्र कर्मा व्यक्ति ब्रह्मचर्य पूर्वक परशुराम जी के हृदयों में स्नान करने के बाद परशुराम का अर्चन कर प्रचुर सुवर्ण प्राप्त करता है। ब्राह्मणों, तीर्थ सेवी जितेंद्रिय मनुष्य वंश मूलक नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से अपने वंश की सिद्धि प्राप्त करता है। तीनों लोकों में विख्यात काय शोधन नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से मनुष्य को निःसंदेह शरीर की शुद्धि प्राप्त होती है और वह शुद्ध देही मनुष्य उस स्थान को जाता है जहां से वह पुनः नहीं लौटता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। तीर्थ परायण सिद्ध पुरुष तीर्थों में तब तक भ्रमण करते रहते हैं जब तक वे उस काय शोधन नामक तीर्थ में नहीं पहुंचते। मन को नियंत्रित करने वाला मनुष्य उस तीर्थ में शरीर को धोकर प्रक्षालित कर उस परम पद को प्राप्त करता है जहां से उसे पुनः परावर्तित नहीं होना पड़ता। विप्रवरों, उसके बाद तीनों लोकों में विख्यात लोकोद्धार नाम के तीर्थ में जाना चाहिए, जहां सर्वप्रथम विष्णु जी ने समस्त लोकों का उद्धार किया था। तीर्थ का स्मरण करने में तत्पर मनुष्य लोकोद्धार नाम के तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से शाश्वत लोकों का दर्शन प्राप्त करता है। वहां विष्णु एवं सनातन देव शिव ये दोनों ही स्थित हैं। उन दोनों देवों को प्रणाम द्वारा प्रसन्न कर फिर मुक्ति का फल प्राप्त करें। तदंतर अनुत्तम शालग्राम एवं श्री तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने वाले को भगवती लक्ष्मी अपने निकट निवास प्रदान करती हैं। फिर त्रैलोक के प्रसिद्ध कपिला हृद नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने के पश्चात देवता तथा पितरों की पूजा करने से मनुष्य को सहस्र कपिला गायों के दान का फल प्राप्त होता है। वहां पर स्थित ऋषियों से पूजित कापिल शरीरधारी महादेव शिव का दर्शन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्थिर अंतःकरण वाला एवं उपवास परायण व्यक्ति सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान करने के बाद पितरों का अर्चन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं सूर्य लोक को जाता है। तीनों लोकों में विख्यात हजारों किरणों वाले सूर्यदेव भगवान का दर्शन करने से मनुष्य ज्ञान से युक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। तीर्थ सेवन करने वाला मनुष्य क्रमानुसार भवानी वन में जाकर वहां भवानी का अभिषेक करने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है। प्राचीन काल में अमृत पान करते हुए ब्रह्मा के उद्गार डकार से सुरभि की उत्पत्ति हुई और वह पाताल लोक में चली गई। उस सुरभि से लोक माताएं सुरभि की पुत्रियां गायें उत्पन्न हुईं, उनसे समस्त पाताल लोक व्याप्त हो गया। पितामह के यज्ञ करते समय दक्षिणा के लिए लाई गई एवं ब्रह्मा के द्वारा बुलाई ये गायें विवर के कारण भटकने लगी। उस विवर के द्वार पर स्वयं गणपति भगवान स्थित हैं। जितेंद्रिय मनुष्य उनका दर्शन करके समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। मुक्त के आश्रय स्वरूप देवी के संगिनी तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है तथा वह स्नान करता पुरुष पुत्र पौत्र समन्वित होकर अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और विपुल भोगों का उपभोग कर परम पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मावर्त नामक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य निःसंदेह ब्रह्मज्ञानी हो जाता है एवं वह निज इच्छा के अनुसार अपने प्राणों का परित्याग करता है। हे विप्रश्रेष्ठों, संगिनी तीर्थ के बाद द्वारपाल रंतुक के तीर्थ में जाए। उन महात्मा यक्षेंद्र का तीर्थ सरस्वती नदी में है। वहां स्नान करके उपवास व्रत में निरत परम ज्ञानी व्यक्ति यक्ष के प्रसाद से इच्छित फल प्राप्त करता है। हे विप्रवरों, फिर मुनियों द्वारा प्रशंसा प्राप्त ब्रह्म तीर्थ में जाना चाहिए। ब्रह्मा तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त करता है। हे विप्रश्रेष्ठों, उसके बाद श्रेष्ठ सुतीर्थक नाम के स्थान पर जाना चाहिए। उस स्थान में देवताओं के साथ पितृगण नित्य स्थित रहते हैं। पितरों एवं देवों की अर्चना में लगा रहने वाला व्यक्ति वहां स्नान कर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा शाश्वत पितरों को प्रसन्न करता है। धर्मज्ञ उसके बाद क्रमानुसार कामेश्वर तीर्थ के अम्ब वन में जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करने से मनुष्य सभी व्याधियों से छूटकर निश्चय ही ब्रह्म की प्राप्ति करता है। उस स्थान में स्थित मात्र तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य की प्रजा संतति की नित्य वृद्धि होती है तथा उसे अनंत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके बाद नियत आहार करने वाला एवं जितेंद्रिय व्यक्ति शीतवन नामक तीर्थ में जाए। हे महाविप्रों, वहां दंडक नामक एक महान तीर्थ है, वह अत्यंत दुर्लभ है। द्वयोत्तमों, वह दंडक नाम का महान तीर्थ दर्शन मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देता है। उस तीर्थ में केशों का मुंडन कराने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। वहां स्वानुलोमायन नाम का एक दूसरा महान तीर्थ है। हे द्वयोत्तमों, वहां तीर्थ सेवन करने में तत्पर परम ज्ञानी विद्वान लोग रहते हैं। त्रिलोक विख्यात उस तीर्थ में वे प्राणायामों के द्वारा अपने लोमों का परित्याग करते हैं और वे पवित्रात्मा विप्रगण परम गति को प्राप्त करते हैं। वहीं पर परम प्रसिद्ध दशाश्वमेधिक तीर्थ है। भक्ति पूर्वक उसमें स्नान करने से पूर्वोक्त फल की ही प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धालु मनुष्य को लोक प्रसिद्ध मानुष तीर्थ में जाना चाहिए। उस तीर्थ का दर्शन करने से ही पापों से मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में व्याध द्वारा वाण से विद्ध कृष्ण मृग काला हरिण उस सरोवर में स्नान कर मनुष्यत्व को प्राप्त हुए थे। उसके बाद उन सभी व्याधों ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछा, द्वयोत्तमों, हम लोगों द्वारा बाण से पीड़ित मृग इस मार्ग से जाते हुए सरोवर में निमग्न होकर कहां चले गए? उनके पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, हम द्विजोत्तम वे कृष्ण मृग ही थे। इस तीर्थ के महात्म से हम सब मनुष्य बन गए, अतएव मत्सर से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करने से तुम लोग निसंदेह समस्त पापों से विनिर्मुक्त हो जाओगे। फिर स्नान करने से शुद्ध देह होकर वे सभी व्याध स्वर्ग चले गए। द्विजोत्तमों, जो श्रद्धा पूर्वक मानुष तीर्थ के इस महात्म को सुनते हैं, वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 35वां अध्याय समाप्त हुआ।